Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 12 maja, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Ewentualne decyzje personalne w sprawie incydentu z rakietą pod Bydgoszczą zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem. W najbliższy weekend Prawo i Sprawiedliwość podsumuje akcję Przyszłość to Polska. Na Monte Cassino obchody rocznicy zdobycia wzgórza i klasztoru przez II Korpus Polski. Do prezydenta należy decyzja, czy wyciągnąć konsekwencje wobec szefa dowództwa operacyjnego, którego wczoraj minister obrony jako winnego zaniechania swoich obowiązków wskazał właśnie Mariusz Błaszczak. Chodzi o rosyjski pocisk znaleziony pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. W salonie politycznym Trójki były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko, powiedział, że w sytuacji, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, należało ją przede wszystkim zastrzelić. I to jest rola wojskowych, to jest rola dowódcy i dowódców poszczególnych szczebli, no, którzy cały czas na bieżąco właśnie do tego się szkolą. Decyzje polityczne są jedynie potrzebne wtedy, kiedy trzeba byłoby na przykład poprosić inne resorty już spoza obrony narodowej o to, żeby poszukiwać tej rakiety, która albo się zagubiła, albo po prostu gdzieś spadła. No i wtedy rzeczywiście poprzez ministra obrony narodowej można byłoby się zwrócić czy do leśników, czy do jakichś innych służb, czy do policji, aby w tych działaniach po prostu wojsku pomogły. Wczoraj szef MON powiedział, że pierwsze informacje o obiekcie strona polska otrzymała od strony ukraińskiej 16 grudnia. Wtedy Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego otrzymało informację, że obiekt zbliżający się do Polski może być rakietą. Podwyższono wtedy gotowość bojową i poderwano w powietrze samoloty. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że Donald Tusk nie powinien krytykować rządu za działania w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. W programie pierwszym Polskiego Radia poseł PiS przypomniał, że to za rządów PO-PSL zrezygnowano z budowy tarczy antyrakietowej. To się wpisuje w tą taką prorosyjską politykę rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo Donald Tusk wypowiedział kiedyś takie oto słowa, iż Władimir Putin nie jest entuzjastą budowania tarczy antyrakietowej w Redzikowie. No i efekty mieliśmy takie jakiś czas później, iż rzeczywiście do wybudowania tej tarczy nie doszło. Wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Sulechowa Donald Tusk stwierdził, że sprawa rakiety to dramat kłamstwa, tchórzostwa i niekompetencji władzy. W najbliższy weekend Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencje programowe podsumowujące akcję Przyszłość to Polska, czyli cykl spotkań polityków tej partii z Polakami. Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że program wyborczy PiS będzie oparty na głosach Polaków zebranych właśnie podczas tych spotkań. My słuchamy Polaków i bardzo się wsłuchujemy w te głosy, więc podsumujemy różnego rodzaju właśnie działania programowe w zakresie polityk gospodarczej, polityki energetycznej na przykład, tak? Ale też no, będzie dyskusja na temat nowej ofercie, która jest wycelowana, dobrze policzona, przemyślana, nie opierająca się na emocjach, tylko na rozwiązywaniu ważnych problemów Polaków. Szef Rządowego Centrum Analiz dodał, że kwestie, które zostaną wypunktowane w nowym programie PiS-u, będą dotyczyć m.in. walki z wysokimi cenami oraz wzmacnianiem bezpieczeństwa. Dziś na Monte Cassino obchody rocznicy zdobycia wzgórza i klasztoru przez II Korpus Polski. Była to jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej. Zginęło w niej prawie 1000 polskich żołnierzy. Relacja Piotra Kowalczuka. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie pochowany jest generał Anders, uroczystą mszę odprawi ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Były sekretarz świętego Jana Pawła II, szef polskiej sekcji sekretariatu stanu i rektor polskiego kościoła w Rzymie. Obecna będzie ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech, córka generała Andersa Anna Maria. W obchodach weźmie udział delegacja z Bobowej pod przewodnictwem burmistrza Wacława Ligenzy. Z tej gminy pochodził plutonowy Emil Czech, który po zdobyciu Monte Cassino na znak zwycięstwa odegrał w południe hejnał mariacki. Dziś to samo uczyni trębacz z Bobowej Filip Skórski. Główne obchody odbędą się w rocznicę zwycięskiego zakończenia bitwy we czwartek 18 maja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Hej, sokoły! Mogliby zanucić mieszkańcy Gdyni, którym przybyło nowych mieszkańców. Trzy młode ptaki zostały już zaobrączkowane przez ornitologów. To dwie samiczki i samiec, które kilka tygodni temu wykluły się w gnieździe na kominie elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ich rodzice mieszkają tam już ponad 10 lat.

Lipiński Tilt sprzed lat. 15,5 minuty po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. 12 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny. Dominik, Pankracy, Jan i Joanna to dzisiejsi solenizanci. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Wiedzy o fibromialgii. Nie wiem, co to takiego, ale właśnie dlatego jest Dzień Wiedzy. Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych, a także Międzynarodowy Dzień Limeryków. No i tu jest pole do popisu dla Państwa. 2 2 7 3. Proszę się popisać jakimś swoim popisowym limerykiem. Ja popiszę się mądrością ludowo-pogodową na dziś, która też niejako do rymu. Gdy słoneczko przed serwacym ciepło już dogrzewa, po serwacym szron pokryje i kwiaty, i drzewa. No, serwacy dopiero jutro, trzech ogrodników, Pankracy, serwacy i bonifacy. No a jako, że ten dzień limeryków dziś mamy, a ogrodnicy jakby przy okazji, to ja jeszcze poprawię. Pankracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody, chłopacy. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam Państwa w piątek 12 maja. W 1928 roku w Kansas City urodził się Burt Bacharach, amerykański kompozytor i aranżer odpowiedzialny za wiele niesamowitych tematów muzycznych. Muzyk odszedł od nas dokładnie 3 miesiące temu. W 1948 roku na świat przyszedł Stevie Winwood, wokalista i klawiszowiec z formacji Spencer Davis Group, Traffic czy Blind Faith. W roku 1959 natomiast w Manchesterze urodził się wieloletni gitarzysta formacji The Cult Billy Duffy. Wraz z Janem Astbury założył grupę w 1983 roku. Revolution, The Cult z okazji urodzin Billa Duffy'ego. W 1968 roku Brian Jones wystąpił po raz ostatni z zespołem The Rolling Stones podczas koncertu z okazji gali gazety New Musical Express. Ponad rok później Jones utonął w przydomowym basenie, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Miał 27 lat. 12 maja, dokładnie 39 lat temu, Lionel Richie wprowadził na szczyt listy Billboard Hot 100 Ballady Hello. Piosenka, która pochodziła z multiplatynowego albumu Can't Slow Down, pojawiła się na pierwszym miejscu jeszcze dwóch innych list. Ponadto utwór zdobył pierwsze miejsce także w Wielkiej Brytanii. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? O tych wszystkich najważniejszych muzycznych rocznicach opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back. To the start, oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting's out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. If this worth having, it's worth fighting for.

Perfekt i bujanie w obłokach. Zapraszamy na weekend, 27 minut po godzinie 10. Dziś 12 maja, proszę Państwa, a jutro coś, na co wielu z nas czeka z utęsknieniem. 13 maja, czyli Noc Muzeów, i w dzisiejszej audycji Zapraszamy na weekend podsuniemy Państwu kilka pomysłów. Na początek zapraszamy Państwa do Poznania. No i nie dość, że sam Poznań fajnym miastem jest, choć trochę rozkopany po środku, to jeszcze narobimy Państwu smaku. Z nami jest pan Szymon Walter. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan Szymon jest, proszę Państwa, przewodnikiem po Rogalowym Muzeum Poznania. Co to takiego? Rogalowe Muzeum Poznania jest to muzeum takie interaktywne, muzeum narracyjne, muzeum, w którym opowiadamy pewnego rodzaju historię, a jest to historia dla Poznania szczególnie ważna i szczególnie smaczna. Chodzi o rogale świętomarcińskie, które stąd się wywodzą. I one tą tradycję mają bardzo bogatą i staramy się, żeby ona była kultywowana nie tylko w postaci ich spożycia, ale tak, żeby były po prostu znana receptura tych rogali, no i ich początki i związane z tym właśnie korzeniem. No oczywiście bierzecie udział w jutrzejszej Nocy Muzeów. W Poznaniu Noc Muzeów odbywa się tydzień później, 20, i w niej bierzemy udział. Wtedy serdecznie zapraszamy. A myślałem, że już na jutro możemy Państwa zaprosić, bo to byłoby takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. No nie dość, że zaliczenie fajnej placówki muzealnej, no to jeszcze pojeść można. Jutro też jest otwarte, ale na noc w samym muzeum trzeba poczekać jeszcze tydzień u nas w Poznaniu. Panie Szymonie, jak się robi rogala świętomarcińskiego? No właśnie niełatwo. Do tego stopnia niełatwo, że poznajacy rzadko zabierają się za wyrabianie tego słodkiego w domu. Oddają to cukiernikom. A to dlatego, że już samo ciasto na rogala świętomarcińskie, ciasto półfrancuskie, jego zrobienie jest bardzo pracochłonne. Ono powinno mieć wiele warstw, nawet 81. Między składaniem tych warstw powinny być czasy oczekiwania, więc tak na dobrą sprawę najlepiej byłoby zabrać się za to dzień wcześniej, a potem to ciasto napełnić jeszcze takim smakowitym, aromatycznym nadzieniem, którego głównym składnikiem jest biały mak, czyli też produkt, który nie jest tak powszechnie dostępny. I to mieszamy jeszcze z innymi bakaliami, z okruchami biszkoptowymi, z jajkami i z aromatem migdałowym. Powstaje no, niepowtarzalny smak, który nie przypomina ani makowca, ani marcepanu. Jest gdzieś pomiędzy, a może nawet czymś więcej. Oczywiście rogale świętomarcińskie robi się na świętego Marcina, ale nie tylko, prawda? Na świętego Marcina jakaś połowa nakładu jest wytwarzana. Rzeczywiście wtedy jest największa popularność tego produktu, szczególnie wśród poznaniaków, którzy raczą się tym na potęgę. No ale goście naszego miasta nie zawsze mają możliwość być u nas w tym okresie i dlatego wyrabianie rogali jest utrzymane przez cały rok i tak samo przez cały rok pracuje Rogalowe Muzeum, żebyśmy mogli z tą tradycją zaznajamiać. To proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w tym, nie wiem, konstruowaniu, bo pan opisał jakby proces produkcji rogala produkcji, brutalnie powiedziane, no to jest wyrób cukierniczy, więc proces tworzenia rogala świętomarcińskiego, no ale gdzieś jest ten taki haczyk kluczowy, gdzie na który szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Myślę, że czas i cierpliwość to jest jakby klucz do zrobienia rogala świętomarcińskiego. Ciężko tutaj się, nie da też się pójść na skróty, bo ciasta półfrancuskiego nie kupi się gotowego. Tego nadzienia też nie można nigdzie nabyć, czyli przez całą tą drogę trzeba przejść samemu. I to chyba jest tak naprawdę najbardziej wymagające, gdyby chcieć samemu zrobić rogala świętomarcińskiego. Czy jakbym przyszedł do waszego muzeum, to nauczyłbym się tego? Myślę, że tak. Nasi goście właśnie to robią. Pomagają nam przy poszczególnych czynnościach, a więc wykrawają te rogale, rozwałkowują ciasto, napełniają nadzieniem i w końcu nadają ten charakterystyczny kształt rogali, który pochodzi od konia świętego Marcina, od jego opłotkowy. Mhm. Tu święty Marcin, przypomnijmy, to jest 11 listopada. No ale jak państwo słyszą, właściwie rogal świętomarciński to jest coś takiego, co cały rok jest dostępne. Zgadza się. No, możemy tutaj wziąć porównanie z karpią. Jakby na pewno największą ochotę ma się na niego w okolicach Wigilii, co nie oznacza, że nie jest jedzony ze smakiem przez innych części roku także. Bardzo panu dziękuję. Pan Szymon Walter oprowadzał państwa po muzeum. Panie Szymonie, czy coś jeszcze oprócz rogala świętomarcińskiego w muzeum możemy zobaczyć, nie wiem, poczuć, dotknąć? Jak najbardziej. Rogal świętomarciński jest głównym wątkiem, ale to, co chcemy jeszcze, żeby nasi goście skorzystali, żeby poczuli taki klimat Poznania, dlatego uczymy ich gwary poznańskiej. O. Mamy swoją odmianę języka polskiego, która skrzyżowała się po części z naszych korzeni bamberskich, a więc takich poniemieckich i gwar staropolskich. I w związku z tym mamy słownictwo i zwroty, które właściwie używane są tylko w naszej części kraju. To poprosimy o próbkę, panie Szymonie. Myślę, że miał państwa nauczyć jednego słowa po poznańsku, to będzie to słowo najważniejsze. Pyra? Jest to słówko... Pyra też jest ważne. Rzeczywiście goście często mówią. I to myślę, że wszyscy rozumieją. Ale jest jeszcze jedno. Słówko tej. Czy znaje może pan? Tej. Tak jest. Kabaret kiedyś był taki. Tak. Kabaret tej właśnie pochodził z Poznania. Mm-hmm. A tej to jest takie słówko, które jest taką wstawką, którą można użyć na początku zdania tej i na końcu zdania tej i zawsze będzie dobrze tej, nie? I proszę próbować tak mówić, to będzie bardzo po poznańsku. Pan Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania, przewodnik po tym muzeum, był naszym gościem w Trójce tej. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję, do usłyszenia. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Jest na liście przebojów trójki ta piosenka, Ulotne. Proszę sobie sprawdzić na lpt.polskieradio.pl. Jak się spodobała, to proszę zagłosować. Do listy jeszcze dzisiaj wrócimy. Na razie za 20 minut godzina 11. W audycji zapraszamy na weekend. Wracamy do Nocy Muzeów. No to jest, proszę państwa, niewątpliwie największa chyba impreza kulturalna, masowa w Polsce. Noc Muzeów, choć z pozoru brzmi to jak gratka dla fanów kultury. Amatorzy motoryzacji i technologii również znajdą coś dla siebie. A opowie o tym Józef Niewiarowski. W większości polskich miast dziś w nocy przeniesiemy się w czasie. Amatorzy komunikacji zbiorowej, między innymi w Warszawie, będą mogli przejechać się na przykład specjalnymi zabytkowymi tramwajami. Potem niedaleko stolicy, bo w Otrembusach, w Muzeum Motoryzacji i Techniki, odbędą się specjalne pokazy zabytkowych aut. Mamy tu nie tylko pojazdy. Szefowa muzeum Joanna Mikiciuk. Ale wiele rzeczy technicznych. Dosyć ciekawy egzemplarz, których tylko 7 sztuk wyprodukowano na zlecenie Stalina. Jedyny w Polsce też. ZIS, czyli Zakłady imienia Stalina. Nie ma jednak co patrzeć wstecz zbyt długo. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu proponuje zwiedzającym przejażdżkę w kosmos. Akcja, którą nazwaliśmy Złap stopa na Księżyc, będzie opowiadać o kosmicznej ekspedycji i politechnicznych aspektach wyprawy. Anna Szamotuła z Centrum Kultury Zamek. Politechnicznych, bo jest ich bardzo dużo, ale politechnicznych również dlatego, że przy tym wydarzeniu współpracujemy ściśle z Politechniką Poznańską, która pomogła nam przygotować serię wydarzeń, które zainspirują do planowania kosmicznej ekspedycji właśnie. Lecę na Marsa, lecę na Marsa, już dziś zostawiam ziemskie sprawy. Lecę na Marsa, lecę na Marsa już dziś. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński uważa, że ta Noc Muzeów ma przede wszystkim pokazać młodym, że ciekawe rzeczy nie dzieją się wyłącznie w świecie cyfrowym. No to jest właśnie nasza odpowiedź na ten świat wirtualny, świat sztucznych technologii. Noce Muzeum to jest właśnie ten czas, kiedy ludzie przypominają sobie o kulturze. Chcielibyśmy, żeby tak było codziennie. Fani motoryzacji w ten weekend będą mogli odwiedzić również m.in. Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. A tam o godzinie 17 w sobotę parada zabytkowych aut. W Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu zwiedzających po zabytkowych kajutach i maszynowniach oprowadzą pasjonaci żeglarstwa, dawnej techniki oraz marynarze żeglugi śródlądowej. To jednak tylko namiastka, bo fanów motoryzacji w ten weekend czeka oczywiście znacznie więcej atrakcji. Tymi technicznymi tematami muzealnymi zajął się Józef Niewiarowski. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest kwintesencja tego, co można by nazwać weekendowym graniem. Takie niezobowiązujące, delikatne, swobodne. Sweet About Me. Pani nazywa się Gabriella Klimi. Zapraszamy na weekend. 9 minut dzieli nas od godziny 11. No to zapraszamy Państwa teraz na chwilę sprzed lat. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik, panowie już na swoich miejscach i zapraszają na codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 12 maja 1588 roku do Paryża wkroczyły oddziały Ligi Katolickiej, zmuszając do ucieczki ze stolicy Francji króla Henryka III Walezjusza. Może powiedzmy kilka słów na temat samej Ligi. Co to był za twór? Liga Katolicka to była najważniejsza konfederacja stronnictw domów arystokratycznych epatujących przywiązaniem do wiary katolickiej. To była formacja, która stawiała sobie za cel utrzymanie tronu francuskiego dla władcy katolickiego. Głosiła ona, ta liga oczywiście, hasła obrony państwa i religii. Działała przede wszystkim na rzecz autonomii władz poszczególnych prowincji, ale też w dużym stopniu kreowała podejmowanie działań, których konsekwencją była walka z hugenotami. W tym celu nawet godziła się na to, ażeby, czy godziła, prowadziła aktywną politykę, powiedziałbym, zewnętrzną, też zagraniczną, prawda, ponieważ uzyskała pomoc militarną Hiszpanii, więc Liga Katolicka to był taki, bym powiedział, właśnie twór łączący różne grupy społeczne, których wspólnym mianownikiem była ta chęć obrony wiary katolickiej, przede wszystkim utrzymania wpływu w państwie, utrzymanie tego, żeby Francja była krajem katolickim. Właśnie w 1588 roku stronnicy Ligi Katolickiej opanowali Paryż, zmusili Henryka III do ucieczki. Pamiętajmy, że to jest właśnie ten władca, który wcześniej został wybrany na króla Polski. Potem też uciekł do Francji, a potem z kolei te kilkanaście lat później musiał uciekać z Paryża. Po zabójstwie Henryka III, gdy jego następcą został Henryk IV z Nawary, ten słynny hugenot, tak, wtedy Liga Katolicka odmówiła prawa do sukcesji tronu. Dopiero przejście króla na katolicyzm w 1593 roku zakończyło formalnie, podkreślę, walki religijne. W 1594 po koronacji powrocie do Paryża Henryka IV zawarł on z przywódcami opozycji, czyli z przywódcami Ligi Katolickiej, pokój w Mayenne. To był rok 1595, po którym oficjalnie też Liga Katolicka przestała istnieć, chociaż nieformalnie jej stronnictwa niektóre grupy działały jeszcze w okresie późniejszym. Niezła historia. Przypomnijmy, że Francja przełomu XVI i XVII wieku to państwo, w którym mimo prowadzonej przez Henryka IV polityki koncyliacyjnej konflikty religijne przecież nie wygasły. No właśnie, tak jak wspomnieliśmy, formalnie wojny religijne zakończyły się. Formalnie Liga Katolicka przestała istnieć, a jednak praktycznie aż do końca swojego życia Henryk IV borykał się z różnego rodzaju przejawami tlącej się wojny religijnej. Mimo że wydał w 1598 roku ten słynny edykt nanteński, który kończył oficjalnie wojnę między katolikami a hugenotami, to jednak już 4 lata później, w 1602 roku, rozbił spisek, w którym byli zamieszani bardzo znaczący przedstawiciele władzy. To był na przykład Charles de Gontaut, Duc de Biron, gubernator Burgundii czy hrabia Auvergne, nieślubny syn króla Karola IX. Poza tym w 1605 stracono Thomasa Morgana, który również próbował działać przeciwko królowi. Rok później Duc de Bouillon poddał się królowi jako kolejny spiskowiec. Także tutaj w kolejnych latach, aż do swojej śmierci w 1610 roku, Henryk ciągle spotykał się z przejawami, takiej bym powiedział, tlącej się rywalizacji katolicko-protestanckiej, których tak naprawdę największymi przejawami, czy najważniejszymi, były właśnie próby jego zamordowania, co niestety udało się właśnie w tym roku 1610. Problemem w tej sytuacji dla Henryka było to, że on nie mógł się skupić na kreowaniu polityki międzynarodowej. Po prostu ten rozdział w historii Francji, tych konfliktów religijnych, nie został zamknięty. On doprowadził do tego, że Henryk w dalszym ciągu cały czas skupiał uwagę na sprawach wewnętrznych, a przecież Francja prowadziła wtedy dosyć bardzo aktywną politykę międzynarodową. I ta pozycja też była osłabiona przez te walki wewnętrzne, wojny religijne. Dokładnie. I śmierć Henryka IV, później wstąpienie na tron Ludwika XIII, przede wszystkim wykreowanie wielkiej postaci kardynała Richelieu, tak naprawdę przeważyło szale na stronę katolików, ale też w dalszym ciągu aż do połowy XVII wieku nie zamknęło tej konfliktogennej historii relacji między poszczególnymi odłamami religijnymi w tym państwie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za całe tego tygodniowe nasze rozmowy o historii. Naszym gościem historyk profesor Tomasz Gajewnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Pięć po dwunastej, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć.